خدا رو شاهد میگیرم ثانیه های آخره چشم به تو ظلم میزنه چطوری باورم بشه عشقم ازم دل بکنه باوشو اگری جای تو دلم من بوتا بحشتم عزیزم قولی شالا بجنک دالشم شالا منش ویلو آوارم بی تو جیانم تالا عاشقم رو لدشتم منشی تیچا بیگشتم باوشو اگری جای تو دلم من بوتا بحشتم عزیزم قولی شالا بجنک دالشم شالا منش ویلو آوارم بی تو جیانم تالا دیدم بی دیگه نمیتونه بره یه گوشه تنها بمونه چقدر بگم تو رو دوست دارم بیا پیشم نرو ای دیوونه بذار بگم مسافرم اگه بری منم میرم خودم رو آخر میکشم خدا رو شاهد میگیرم ثانیه های آخره چشم به تو ظلم میزنه چطوری باورم بشه عشقم ازم دل بکنه ثانیه های آخره چشم به تو ظلم میزنه چطوری باورم بشه عشقم ازم دل بکنه